سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفين في المساجد وقال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, رمضان کا مہینہ جو کہ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے, یہ سال میں ایک مہینہ روحانی تربیت کا ایک مختصر دورانیہ شارٹ کورس ہے. جیسے ہر بار ترجمے کو محنت کرتا ہوں, ہر کورس کا کورس ورک ہوتا ہے. تو اس کورس کا کورس ورک جو ہے, اس کے چار سبجیکٹس ہیں. ایک جو ہے وہ روزہ ہے, ایک جو جس پہلی آیت نے فرمایا کہ اے ایمان والا فرض کیے گئے تم پر روزہ جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر, تاکہ اس کے نتیجے میں تم میں تقویٰ, پرہیزگاری, اللہ کا خوف, احتیاط, گناہوں سے بچنا, دیکھی پر جمنا, یہ بات پیدا ہو جائے. تقویٰ کا یہ مفہوم ہوتا ہے. دوسرا تو پہلا سبجیکٹ اس کا روزہ ہے, جس کے بارے میں تفصیلی بیان ہو گیا تھا. دوسرا سبجیکٹ جو ہے قرآن پاک میں مشغول ہونا, اس کے بارے میں تفصیلی بیان ہو گیا تھا. تیسرا سبجیکٹ اس کا اعتکاف ہے, اور چوتھا سبجیکٹ اس کا صدقہ فطر ہے. تیسرا اعتکاف, تو یہ آیت جو تیسری میں نے پڑھی, اعتکاف کا حکم قرآن پاک کی آیت میں آیا ہوا ہے کہ ولا تباشرون وانتم عاکفین فی المساجد, اور عورتوں سے نہ ملو جس دوران کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. وہ تذکرے کے طور پر حکم بیان ہوا ہے, امر کے طور پر نہیں بیان ہوا. امر کے طور پر ہوتا ہے تو پھر فرض واجب ہو جاتا ہے, تذکرے پر ہو جائے تو مستحب سنت ہوتا ہے. تو اعتکاف کا عمل جو ہے یہ سنت موقعہ کفایہ ہے. سنت موقعہ کفایہ کا کیا معنی ہوا کہ مسجد میں, ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے. ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا تو سارے محلے کی طرف سے یہ سنت موقعہ ادا ہو گئی, اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو سارے کے سارے سنت موقعہ کے ترک کے گناہگار ہوئے. اعتکاف سنت موقعہ کفایہ ہے, مسجد میں ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, دنیا سے کاٹنا مکمل طور پر یہ نہیں ہے, لیکن دو موقعوں پر دنیا سے مکمل کٹنے کا حکم ہوا ہوا ہے. تین پر ہوا ہوا ہے, دو موقعوں پر تو ایک حج, پانچ دن تو مکمل طور پر آدمی رہبانیت کے حال میں ہوتا ہے. حج کے جو پانچ دن ہوتے ہیں, 8, 9, 10, 11, 12, جو 13 تک کرنا چاہے تو اس کے 6 دن ہو گئے. کیسے مکمل عورتوں سے علیحدہ, لباس خاص طرز کا, دنیا کے کاموں سے فارغ, اور مستقل اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں, اور نئے کام دینی اعمال میں لگے ہوئے. پھر پانچ چھ دن روزوں حج کے علاوہ جتنا اس قسم پر احرام کی پابندی ہے, کسی نے ہفتہ پہلے احرام باندھا ہے, 2 ہفتے پہلے باندھا ہے, 10 دن پہلے باندھا ہے, تو اتنا عرصہ گویا مکمل دنیا سے فارغ کر کے روحانی عمل میں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے لگایا جاتا ہے کہ اس میں تمہاری اپنی شخصیت کے سنوارنے کے لیے فکر ہے. اور ایک جو ہے 10 دن کے لیے اعتکاف کی شکل میں ساری دنیا کی چیزوں سے ایسے کاٹا جاتا ہے کہ آدمی کاروبار, بال بچے, گھر والی, اس کے حقوق, سب سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھتا ہے. معتکف جو ہے وہ ایسا مسجد میں بند ہوتا ہے کہ وہ جنازے میں نہیں جا سکتا، عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اور کوئی ایسے خطرناک حالات نہ ہو جائیں کہ اس وقت کو نکلنا پڑے، نکل نہیں سکتا ہے. کوئی 10 دن کے لیے مکمل دنیا سے کاٹ کر علیحدہ کرنے کا امر کیا گیا، کیونکہ جب آدمی کسی چیز کے لیے مکمل فارغ ہو کر بیٹھتا ہے، مکمل فارغ ہو کر اس پہ لگتا ہے، تو اس کی اس کوشش میں پھر یہ بہت زیادہ اچیومنٹ کر سکتا ہے، بہت زیادہ وصول کر سکتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کیا ہے. آپ کا اعتکاف صرف ایک بار ترک ہوا ہے، وہ کسی جہاد کی وجہ سے تھا، اس کے پیچھے سے جانا ہوا ہے، اور وہ 10 دن جو ترک ہوئے ہیں اس کا زندگی کے آخری سال میں اپنے 20 روز اعتکاف کر کے اس کی قضا پوری کی ہے. اور ایک دفعہ آپ نے پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کیا ہے، اور 10 روز کا اعتکاف ہمیشہ کیا ہے. اور اعتکاف کے فضائل میں آیا کہ جو آدمی 10 روز کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج 2 عمرہ نفل کے برابر ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے. اور ایک دن کے اعتکاف سے جہنم 3 خندق انسان سے دور ہو جاتی ہے، اور اس میں سے ہر ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اور معتکف اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جن جن نیکیوں سے وہ کر نہیں کر سکتا اعتکاف کی وجہ سے، جنازے میں نہیں جا سکتا، مریض کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، اور کسی پر تکلیف آ جائے اس کو دور کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، تو جن جن کاموں کے لیے اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا ان کا ثواب اس کو بغیر ان میں شامل ہوئے ہوئے ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف کی عذر کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا ہے. ریاض کا بیٹھنا تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو سارے گنہگار ہوتے ہیں. باقی اعتکاف ایسا عمل ہے کہ تو اتنے آدمی اعتکاف میں ہونے چاہیے کہ مسجد میں جگہ نہ ہو. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کیا، 1000 آدمی کے ساتھ بیٹھے. ہندوستان میں کیا، 1000 آدمی بیٹھے. جنوبی افریقہ میں کیا، برطانیہ میں کیا، 1000 آدمی، 100 آدمی بیٹھے ان کے ساتھ اعتکاف، کیونکہ یہ اصلاح نفس کا بہت ہی اہم عمل ہے. یہ بعد مکمل طور پر دنیا اور دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتا، تو اس کو مکمل وابستگی اللہ تعالیٰ کی ذات جلجلال سے حاصل ہوتی ہے، اور جب اعمال میں لگتا ہے تو روح نورانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اعتکاف میں جو روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے علاوہ اور عمل میں حاصل ہونا مشکل ہیں، کیونکہ اس طرح کی یکسوئی اور اکیلا ہو جانا اور کٹ جانا یہ باقی اعمال میں نہیں ہے. روزہ آدمی رکھا ہوا ہے لیکن سارا دن پھر رہا ہے، کاموں میں لگا ہوا ہے، نظروں کی حفاظت کی اس کو مصیبت پیش آ رہی ہے، غیبت سننے سے، جھوٹ بولنے سے، سننے سے، ساری باتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، تو ان مشکلات سے نہیں رک سکتا آدمی. سوائے معتکف کے کہ معتکف ایسا مسجد میں جب بیٹھنا ہو جاتا ہے اگر وہ احتیاط کے ساتھ اعتکاف کر رہا ہو تو ان ساری باتوں سے اس کے لیے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور جب مکمل معصیت سے اور ظلمت سے آدمی بچتا ہے اور نیکی کی کوشش میں لگتا ہے تو اس سے اس کو جو باطن میں روحانیت روشنی حاصل ہوتی ہے پھر دوسرے عمل کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو فارغ ہیں کہ اعتکاف کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، باقی ہم کاموں سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، اس لیے باقی کاموں کو ترک کر کے اس میں آنا چاہیے. اور جب فارغ ہیں وہ تو ایسے ہی فالتو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر اعتکاف میں بیٹھیں تو اتنی بڑی برکت اور فضیلت حاصل ہو. یہ فضائل اعتکاف میں حضرت شیخ نے پورا باب فضائل رمضان میں لکھا ہے. تو تیسرا عمل رمضان کے بارے میں اعتکاف ہے کہ رمضان کا جو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اعتکاف کے عمل کو اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے ہمت کریں, فضل تعالیٰ ہماری جگہ پر اعتکاف ہوتا ہے 100 کے قریب آدمی بیٹھتے ہیں, یہاں مسجد فردوس میں ہوتا ہے قیصر صاحب کی نگرانی میں کافی آدمی بیٹھتے ہیں, الطاف صاحب کی نگرانی میں ہوتا ہے, کون سی مسجد میں, ٹرائی برس کے پاس مسجد میں ہوتا ہے, کھانے پینے کا ساری چیزوں کا بندوبست ہوتا ہے, ساتھ تربیتی مجالس ہوتی ہیں, اہم بیانات ہوتے ہیں اور بڑے رہنمائی کی باتیں اس میں ہوتی ہیں, اور بیٹھنے والوں کو علاوہ اعتکاف کے ثواب کے بہت زیادہ دینی فائدہ ہوتا ہے. 3 جگہوں پر اعتکاف کے لیے اگر آپ آئیں تو انشاءاللہ پورے استقبال کے ساتھ قبول ہوں گے جی. تو اس کے لیے ہمت کریں, ٹھیک ہے نا جی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.